σου το χρώμα φέγγει ακόμα. Και των ματιών σου το χρώμα πόσο ακόμα. Από σένα μου έχει μείνει το όνομα σου το μισό. Αλλά ξεχνώ τη φωνή σου να η ποινή σου. Δεν συγκρατώ τη μορφή σου. Ξανά δεν θα πω. Μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα πιάσω ρούχα μου παλιά. Πολύς ο χρόνος και ο πόνος μου χωρίς μορφή. Αυτό το πόνο θα κρεμάσω στο καρφί. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Συγκρατώ τη μορφή σου, να η ποινή σου. Το όνομά σου το μικρό, ξανά δεν θα πω. Μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα.